Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Kemâ yenbeği li celâli vecihihi vel azîmi sultanih. Esselatu vesselamu alâ seyyidil evveline vel âkirine Muhammedin Mustafa ve âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsâni zevil sıdkı vel vefâ. أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم على مريض فليصافحه وليده على جبهته وليسأله كيف هو vel yünsü lehu fil ecel vel yes'elhu en yed've lehu fe inne dua el maridi ke dua il melaike an Cabir'in radıyallahu anh. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Rabbimiz cennetiyle, cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hadis-i şerifleri dinimizin ahkamının kaynakları olduğu için Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizi sünnet-i seniyyeyi ihya edenlerden ve böylece şehit sevabı kazananlardan eylesin. Bid'atlardan, haramlardan, günahlardan uzak eylesin. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerifler Ramuzül Ahadis isimli kitabın 45. sayfasının 1. hadisi ve devamı olacaktır. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pakine hediye olsun diye ve onun mübarek âlinin pak ashabının ruhlarına, cümle Sadat ve Meşayih Turuk Aliye'mizin ervahına, alimlerin, ravilerin, müellifin, Gümüşhaneli Efendimizin, hocamız Muhammed Said Bursevi'nin ruhuna hediye olsun diye, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ve bu beldenin medarı iftiharı sahabe-i kiramın, başta Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri olmak üzere ve bu beldede metfun olduğu rivayet edilen Yuşa Aleyhisselam'ın vesaire Enbiya Mürselinin ruhlarına hediye olsun. Uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete göçmüş olan bütün Müslüman ecdad-ı ceddatı, akraba-ı taallukatı, ahbab-ı yaranı, ihvanı, ahibba ve yaranı ve evlatları, zürriyetleri iki cihanda saadete ersinler diye biz de Rabbimizin rızasına uygun ömür sürelim, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüce hak alnı açık varalım diye bir Fatiha, üç İhlas Şerif ruhlarını hediye edip öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. 5. sayfanın 1. hadisi şerifinin metnini az önce okumuştuk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasta ziyaretin adabıyla ilgili bize tavsiyelerde bulunuyor bu hadisi şerifinde. Buyuruyor ki اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَرِيُمْ. Sizden biriniz bir hastanın yanına gidip ziyaretine varıp yanına girdiği zaman fel yusafihhu, onunla musafaha etsin, elini tutsun, şöyle İslami selamlaşma şekliyle bir musafaha yapsın ve ya da yedehu ala cehedihi, elini alnına koysun bakalım ateşi var mı, sıhhati nasıl gibilerden efendim ve onun nasıl olduğunu, halini hatırını sorsun ve ömrünün uzun olmasını Allah'tan dilesin. Allah sana ömür versin. İnşallah bu hastalıktan kurtulursun. Nice yıllar yaşarsın diye böylece dua eylesin. Sonra ve yes'elhu en yed'uvelleh. Kendisine dua etmesini ondan istesin. Ziyaretçi hastadan kendisine dua etmesini istesin. Neden? Çünkü hastanın Allah tarafından verilmiş bir takım selahiyetleri vardır. Efendim, duası makbuldür. Mükafatlarından birisi hastanın duası makbuldür. O bakımdan ondan dua istesin. Fe inne dua el marid, çünkü hastanın duası ke dua il melaike, meleklerin duası gibidir. meleklerin duası gibidir, makbuldür, müstecaptır. O da melek gibidir hasta olduğundan. Allah onun günahlarını siler, affeder. Efendim, testenifil amel denilir kendisine. Hadi günahların silindi, defteri amaline yeniden başla efendim diye. Hatta iniltisi tesbihtir, uykusu ibadettir, duası makbuldür. Yapamadığı günlerin sıhhatteyken yaptığı ibadetleri, zikirleri, namazları, niyazları yapılmış gibi kendisine mükafatı aynen devam eder, verilir, durur. Hasılı hasta oluyor insan, üzülüyor ama bunun karşılığında da maddi manevi çok mükafatlara eriyor. Onu ziyaret eden de çok kâr ediyor. Hasta ziyareti Müslümanın, Müslüman kardeş üzerindeki vazifelerinden biridir. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretleri bizi birbirimizle kardeş etmiştir. Çocuklar tanımaz, efendim kıtaları geçer. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, efendim Allah razı olsun, Hoca Efendimiz Makedonya müftüsü efendim ziyarete gelmiş. Ta nereden? Balkanlardan gelmiş oluyor. Efendim dua, Allah razı olsun edelim. Oradaki bütün kardeşlerimize, dünyanın her yerindeki kardeşlere Allah her türlü hayırları ihsan etsin, her türlü şerlerden, tehlikelerden korusun. Müslüman Müslümanı sevecek ve bu sevgi göstermelik bir sevgi olmayacak. Allah kalpleri bildiği için hakiki bir sevgi olacak. Zahiri bir sevgi değil, kalpten bir sevgi olacak. Müslüman Müslümanın derdiyle ilgilenecek, Müslüman Müslümana yardım edecek, Müslüman Müslümanı yardımsız bırakmayacak. Müslüman Müslüman kardeşi efendim açsa doyuracak, çıplaksa giydirecek, açıktaysa barındıracak. Çünkü bu İslam kardeşliği insanın kanından, akrabalığından dolayı olan kardeşliğinden bile önde geldiğinden Peygamber Efendimiz'in zamanında hatta babası müşrik ise, kardeşi müşrik ise icabında savaşta onlarla karşı karşıya gelmişler ama müminlerle kardeş olmuşlardır. O bakımdan bu kardeşliği çok canlı olarak duymamız ve yaşamamız ve öyle olmamız lazım. Burada efendim kat üstüne kat yapıp, lüks üstüne lüks hayat yaşayıp efendim keyif sürerken dünyanın birçok yerlerindeki kardeşlerimizin de bir lokma yiyecek bile bulamadığını da bilmek lazım. Her türlü yardımı da onlara yapmak lazım. Onların ne gibi ihtiyaçları vardır diye de hepimizin düşünmesi lazım. Onların da bizi düşünmesi lazım. Bizim de onları düşünmemiz lazım. Çünkü biz Allah'ın birbirleriyle kardeş ettiği kimseleriz. Bir mümin kardeşini ziyaret ederse Allah'ın sevgisi kendisine hak olur, vacip olur. Allah onu sever. Yardım ederse sever. Efendim ihtiyacını karşılarsa sever. Efendim canı gönülden, içten, kalpten nasihat eder. İyiliğini ister, doğru yolu göstermeye çalışırsa Allah sever. Kardeş olurlarsa Allah sever ve mahşer gününde Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde nurdan minberlere oturtur. Büyük ikramlara erdirir. Kardeşi kardeşten ayırmadığı için kardeşlerden birisi cennetlik olursa ötekisini de cennete sokar. Onun için bu kardeşliği yaşatmamız lazım. Bu kardeşliği yaşamamız lazım. Bu kardeşliği uygulamamız lazım. Bu kardeşliği icra etmemiz lazım. Edersek hem sevap vardır, efendim, hem dünyada da kâr vardır, ahirette de kâr vardır. Demek ki hasta kardeşimiz, bir kardeşimiz hastalanırsa ziyaret etmekte vazifedir. Vefat etmişse cenazesine gitmekte vazifedir. Davet etmişse düğününe, bayramına, mesut gününe, bahtiyar gününe ziyaret etmekte vazifemizdir. Bunları bir vazife olarak unutmayalım. Hiç hatırımdan çıkmıyor bir hocamız rahmetullahi aleyh. Efendim, bir kardeşimizin babası vefat etmiş. Hemen bana telefon açtı Ankara'ya. Git benim namıma onun evine ziyaret et. Baş sağlığı diledim. Hem de ben atladım, hemen kalktım, gittim. Nasıl memnun oldu? Yani hocamız İstanbul'da, Ankara'ya kolay gelemiyor, ihtiyar. Ama anında telefon açtı. Dedi ki filancanın, filanca bakandı o zaman. Filancanın efendim babası vefat etmiş duydum. Hemen benim namıma git ziyaret et dedi. Ama o da mütevazı bir insandı. Hocamızın meclisine geldiği zaman kapıda eşikte otururdu. Yani diz çöküp otururdu. Öyle tabii, öyle sevgiye öyle sevgi. Öyle muhabbete öyle muhabbet oluyor. Maraş'ta hadiseler oldu. Derhal bana tekrar telefon açtı. Maraş'a git, oradaki kardeşlerimizi ziyaret et. Geçmiş olsun dedi. Hemen anında yersin. Onun için Müslümanlar bu hususta titiz olmalı, dikkatli olmalı. Haftalık programının bir yerini hasta ziyaretine ayırmalı. Birkaç saatini de dostları ziyarete ayırmalı. Mutlaka gönül yapmaya çalışmalı. İkinci hadis-i şerif: İza dehale dayfu ala kavmin dehale bi rizkihi ve iza haraca haraca bi mağfireti zunubihim. Enes radıyallahu anh'ten bu ikinci hadis-i şerif. Bu da müjdeli bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir misafir, bir grup insanın yanına kalkar gelirse, misafir olursa efendim, defale bir rızkı, rızkıyla beraber gelir, rızkını da getirir yanında. Yani oradakilerin malını, mülkünü yiyecek, sofrasındaki, çanağındaki yemeği azaltacak, eyvah yemek bize yetmeyecekken şimdi bir de üç çıktı geldi filan diye telaş edecek bir durum yoktur. Kendi rızkıyla gelir. Rızkıyla gelir, hatta bereket getirir haneye. Bereketi artar hanenin, misafir geldi diye. Çünkü o rızkı, bol bol rızkıyla gelir, oraya rızık da fazlalaşır. Ve izâ haraca, misafirlik bitip de evden kalkıp gideceği zaman veya kabileden veya neyse oradan kalkıp gideceği zaman, bu bir kabile olabilir, bir köy olabilir, bir efendim konak olabilir. Neyse yani, oradan çıkarken de nasıl çıkar gider? Haraca bir mağfireti zünubihim. Misafir edenlerin, ev sahiplerinin günahlarını affettirip, onları mağfiret ettirip öyle gider. Günahlarını yüklenip götürür gider. Günahsız kalır bunlar, günahlardan temizlenmiş olur. Yani affettir, götürmesi dışarıya atacak yani. Kendisinin üzerinde değil yani, götürüyor diye kendisine kaldı diye anlaşılmasa misafir etmek diyoruz. Tabii bu Arapça'da biraz farklıdır. Misafirat Arapça'da sefere çıkmak demektir. Bu öyle değil yani, sefere de çıksa, sefere de çıkmasa bir insanın yanına birisi konuk geldi mi evine, konuk demek yani. Dayıf konuk demek. Her zaman da söylüyorum, dayıf kelimesi ne zaman karşıma gelse hemen aklıma hac geliyor. Hemen hacda, hac yolunda Arapların yazdığı levhalar karşıma geliyor. Gözümün önüne geliyor. Merhaban bi duyufir rahman. Rahman'ın misafirleri, konukları, hoş geldiniz yazıyor. Yani hacılar Rahman'ın, Rahman olan Allah'ın misafirleri, konukları oldukları için öyle yazmışlar. Hadis-i şeriflerde öyledir. Onun için o da hoşuna gidiyor insanın. Allah misafiri sevene rahmet eder, misafire buğz edene, misafiri istemeyene lanet eder. Bunu da bilin. Yani evinizin kapısı açık olsun. Misafir sever olun, konuk sever olun. Efendim, misafir gelmemesini istememe durumuna düşmeyin. İyi ama gelecek işte, evde hazırlığımız yok, yiyeceğimiz, içeceğimiz az filan. Hazırlığın olsa da olmasa da, tuz da olsa, ekmek de olsa, su da olsa, efendim paça da olsa, neyse yani. Eskiden paça kolay bulunan bir şeymiş, ucuz bir şeymiş, şimdi o da başka türlü değişti. Eskiden kuru fasulye fukaranın yemeğiyken, şimdi tabii herkes alamaz duruma geldi ayrı. Fakat basit bir şeylere ikram etseniz dahi olabilir. Üçüncü hadis-i şerif: İza udhilel meyyitul kabra müsilettehu şemsu inde gurubiha ve yecesu yemsahu ayneyhi ve yekulu da'uni usalli. Bu üçüncü hadis-i şerif de vefat eden insanın kabirde nelerle karşılaşacağına dairdir. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mevta, vefat etmiş olan kimse kabire konulduğu zaman güneş sanki batıyormuş gibi ona gösterilir. Öyle temsil olunur. O kabire girdikten sonra şöyle bir kalkar, efendim güneş batıyormuş, ikindinin vakti geçiyormuş gibi gelir ona, öyle gösterilir. Ve yeclisü yemsehu aynayhi, gözlerini ovuşturarak oturup gözlerini bir taraftan, vay uyumuşum kalmışım filan gibi gözlerini ovuşturarak da'uni usalli, bırakın beni kalkayım İkindi namazımı kılayım, bak güneş neredeyse batmak üzere filan diye namaz kılma şeyinde, telaşında olur yani. Böyle kabirde kalktığı zaman. Tabi sonra melekeyin gelir, iki melek gelir, Münker ve Nekir, efendim heybetli melekler kendisine efendim sorarlar. Kabirde sorgu sual haktır. Buhari-i Şerif'te vardır bu hadis-i şerifler. Ona efendim dinini, peygamberini, kitabını, kıldesini, efendim imanını sorarlar. Bunlara cevap verenin kabri genişler, cennet bahçelerinden bir bahçe haline dönüşür. Bunlara cevap veremeyen kabirde azap görmeye başlar ve kabri cehennem çukuru gibi olur. Kabrin hallerinden bir sahnesini bu hadis-i şerifte Efendimiz söylemiş oluyor. Tabi mümin kabirde azap görebilir mi? Görür. Görebilir. Dünyada yaptığı şeylerden dolayı kabirde azap görebilir. Birkaç misali geçtiğimiz haftalarda hadis-i şeriflerde geçmişti efendim. Mesela bir tanesi kabire konulduğu zaman melekler, azap melekleri kafasına bir vuruyorlar ki çok perişan oluyor, çok acıyor kafası, parça parça oluyor ve kabirin içi ateş doluyor, duman doluyor. Diyor ki bana niye azap ediyorsunuz, ben mümin kuldum, mümindim ben, kafir değildim ben, niçin beni böyle azaplandırıyorsunuz? Sen hali hayatında bir mazlumun yanından geçiyordun, zalimler ona zulmediyorlardı, sen o mazluma yardımcı olmadın, işte bundan bu ceza denilir diye bir hadis-i şerif var böyle. Onun için Müslüman nerede mazlum varsa onun yardımına koşacak efendim. Sonra başka hadis-i şeriflerden biliyoruz ki mesela birisi kabirde azap görüyor. Neden? Nemime yaparmış. Yani laf taşırmış. Onun lafını ona, onun lafını ona, laf taşıyıp kovuculuk yapıp ara bozmak. Ahmet sana şöyle dedi, Mehmet sana böyle dedi. Tabii bu laf taşımak muhabbetin bozulmasına, cemiyetin sarsılmasına sebep oluyor. Ondan azap görüyor. Bir tanesi efendim küçük abdestini bozarken sakınmazmış, efendim çekinmezmiş, ondan azap görüyor. Yani bu idrar sıçrantıları vesaireleri kabirde azap görmeye sebep olabiliyor diye hadis-i şeriflerden böyle misalleri biliyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bizi kabiri cennet bahçesi olanlardan eylesin, kabirde azaba uğrayanlardan etmesin. Dördüncü hadis-i şerif: اِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ اَمَرَ اللّٰهُ حَمَلَةَ الْعَرْشِ اَنْ يَكُفُّ عَنِ التَّسْبِيحِ وَيَسْتَغْفِرُ لِاُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَالْمُؤْمِنِينَ Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecehe Efendimiz Hazretlerinden bu hadis-i şerifte Ramazan'la ilgili. Biliyorsunuz şu anda hangi aydayız? Efendim Kasım'dan bize ne, bizi dini aylar olunca efendim şey yapıyoruz, Aralık'ın 25'inde Recep ayı başlayacak efendim, Recep, Şaban, ondan sonra Ramazan gelecek. Demek ki Aralık 25, Şubat 25, Şubat'ın 22'si 23'ünde falan Ramazan olacak demek ki. Yani yaklaşıyoruz elhamdülillah, 3 aylara yaklaşıyoruz efendim. Ramazan ayı girdiği zaman buyuruyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şeriflerinde. Ramazan ayı geldi mi, girdi mi? Emerallahu hameletel arşı. Arşı yüklenen meleklere, hamele-i arş denilir. Arş-ı Rahman'ı yüklenen meleklere Allah emreder. Nasıl emreder? En yekufu anit tesbih. Cenab-ı Mevla'ya tesbih eylemeyi bırakmalarını ve yestağfiru li ümmeti Muhammedin vel müminin, ümmeti Muhammed'de ve müminlere tevbe ve istiğfar etmelerini emreder. Bana tesbihi bırakın, ümmeti Muhammed'e dua etmeye başlayın diye. Biliyorsunuz Allah-u Teala Hazretlerinin arşı çok muazzam bir varlıktır. Allah'ın muazzam yaratıklarından biridir. Ayet-el Kürsi'de biliyoruz ki efendim vesi'a kürsiyyuhu semavati vel ard, Allah-u Teala Hazretlerinin kürsüsü semaları ve arzı ihata etmiştir, kuşatmıştır, ihtiva eder, içine alır. Ama bu kürsi de Arş-ı Rahman'ın yanında efendim bir küçük zerre gibi kalır, deryada bir damla gibi kalır. Arş-ı Rahman o kadar azametlidir ve bu Arş-ı Rahman'ı bazı hameli arş denilen muazzam melekler taşırlar, tutarlar. O melekler Allahu Teala Hazretlerine zikri tesbih ederler. Ama Ramazan geldi mi vazifelerini değiştir diyor Allah. Siz ümmet-i Muhammed'e müminlere istiğfar eylemeye başlayın diye efendim onlar o duaya başlarlar. Ramazan mübarek bir ay olduğu için, ümmet-i Muhammed'in ayı olduğu için, ümmet-i Muhammed'in hayırlara ermesi, dünya ve ahiret hayırlarını kazanması zamanı olduğu için. 5. hadisi şerif, Allah sıhhat afiyetler nice Ramazanlara eriştirsin cümlemizi. O feyizlerden, bereketlerden, nimetlerden, ihsanlardan, ikramlardan hissemendü, hissedar olmayı nasip eylesin. 5. hadisi şerif, اِذَا دَخَلَ قَوْمٌ مَنْزِلَ رَجُلٍ كَانَ رَبُّ الْمَنْزِلِ اَمِيرَهُمْ حَتَّى يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ وَتَعَاتُهُ عَلَيْهِمْ وَاجِبَتُنْ. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Bu hadis-i şerif de yine biraz misafirperverlik, misafirlikle ilgili. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, اِذَا دَخَلَ قَوْمٌ مَنْزِلَ رَجُلٍ. Bir grup insan, bir arkadaşlarının, bir adamın evine konuk geldikleri zaman, misafir oldukları zaman, kalabalık geldiler. 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi, 15 kişi, 30 kişi kalabalık geldiler. Geldikleri zaman, كَانَ رَبُّ الْمَنْزِلِ اَمِيرَهُمْ. Hepsinin başkanı kim olur? Evin sahibi olur. Evin sahibi bunların hepsinin emiri olur. Komutanı olur, başkanı olur. Yani söz onundur, ferman onundur, buyruk onundur. Ev sahibinindir yani. Hatta yahrucu min menzilihi. O topluluk o adamın evinden çıkıncaya kadar durum böyledir. Ve taatuhu aleyhim vacibetun. Ve o misafirlerin, o ev sahibinin emrine uymaları vaciptir. Oyunlarının borcudur, sözünü dinlemesi lazım. Şurada otur, baş üstüne. Şöyle yap, baş üstüne. Ye bakalım, baş üstüne diye ona itaat etmeleri gerekiyor. Bu da İslami adaptan güzel bir adaptır. Tabi sair zaman emir kimdir? Sair zaman müminlerin emiri İslam'ı en iyi bilendir. Kur'an'ı en iyi bilendir, dini en iyi bilendir. Emir odur. Yani söz buyurup onun üzerindedir. Bir grup insan seyahate çıksalar, bu seyahatte emir kimdir? Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen, en aşina olan, en alim olandır. فَلْيَاُمَّهُمْ اَقْرَعُهُمْ. Onlara imamlığı Kur'an'ı en iyi bilen yapsın. فَاِذَا اَمَّهُمْ فَهُوَ اَمِيرُهُمْ. İmamlık yapınca da emir o olur. Başkan o olur. Yani söz kimde olacak İslam'a göre? Söz din aliminde olacak. Neden? Allah'a itaatin yolunu en güzel o gösterir de onun için. Söz din aliminden çıkar da dinde alim olmayan kimselere düşerse o zaman işler karışır. O zaman Allah'ın emrine uygun olmayan buyruklar çıkar ortaya. Yalan yanlış, eksik, kusurlu, günahlı, haramlı işler yapılır. Halbuki onların yapılmaması lazımdı. Allah'ın emrine uygun yaşanılması lazımdı. Bunun sağlanması için alimin emir olması lazım. Alimin, alime itaat edilmesi lazım. El-ülema'u öresetül enbiya. Peygamber Efendimiz olduğu zaman nasıl alime itaat ediliyor? Peygamber Efendimiz'e itaat ediliyordu. Alimler de peygamberlerin varisleri olduğundan alimlere itaat edilmesi lazım. Hatta hükümdarların gelip eskiden alimlere el öpüp efendim ona şey yaptığı gibi, Fatih Sultan Mehmet'in Akşemseddin'in elini öpüp huzurunda el pençe durduğu gibi, efendim çadırına geldiği zaman Fatih'in ona, Fatih ziyaretine gitmiş efendim, Akşemseddin yerinde yatıyormuş, kalkmıyor. Mahsustan gururu kırılsın, şey yapmasın, ödüllenmesin diye. Öyle olduğu zamanlar İslam ileri gitmiştir Allah'ın emri tutulduğundan. Allah'ın emri tutulmadığı zaman da işler karmakarış olmuştur. Efendim İçkiler içilmiştir, günahlar işlenmiştir, çalgılar çalınmıştır. İnsanlar İslam'ı bilmeden yetişmişlerdir, günahlara dalmışlardır. Günahlara daldığı zaman da Allah'ın azabı başlarına gelmiştir. Allah bir kavmin helakini istediği zaman içinde günah artar, günah artınca da ceza ve bela yağar. Onun için çare Allah'ın emrine sarılmaktır, Kur'an'ın yoluna girmektir, Allah'ın sevdiği kul olma gayret etmektir. Altıncı hadis-i şerif, اِذَا دَخَلَ عَلَيْكُمُ السَّائِلُ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَلَا تُطْعِمُوهُ. Ayşe validemiz radıyallahu teala anhadan, Ümmül Müminin, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet olunmuş: sizden birinizin, sizin evinize bir dilenci sizin izniniz olmadan girerse, izinsiz girerse ona yemek ikram etmeyin. Ne yapacak? Kapıda müsaade var mı, ben de girebilir miyim diyecek, izin isteyecek. Çünkü hanenin bir kapasitesi vardır, hanenin mahremiyeti vardır, ev sahibinin bir takım kendine göre düşündüğü, hesap ettiği şeyler vardır, efendim beklediği başka misafir olabilir, söz verdiği kimseler olabilir. Öyle patladak herkes girer oturursa asıl öteki insanlar açıkta kalabilir, daha başka bilmediğimiz çeşitli şeyler olabilir. İzin alacak, izin almadan olmaz. Yani kapıyı çalacak, izin alacak, davete, sofraya öyle gelecek, oturacak. Yedinci hadis-i şerif, اِذَا دَعَا اَهَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يَكُلْ اللّٰهُمَّ اِنْ شِئْتَ فَاَعْتُنِي فَاِنَّ اللّٰهَ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ. Buhari'de, Müslim'de, Nese'ide, birçok sahih kitaplarda mevcut bir hadis-i şeriftir. Enes radıyallahu anh'tan rivayet olunmuştur. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: İza daa ehadüküm, sizden biriniz dua ettiği zaman, el açıp Allah'tan bir şeyler istiyoruz, dua ediyoruz, dua etmek diyoruz buna, fel yazimil meselete, isteğinde azimli olsun, ver ya Rabbi, lütfen ya Rabbi, ihsan et, ver ya Rabbi diye duasını böyle candan ve kuvvetli istekli olarak, böyle şevkli olarak, İlle istiyorum gibi bir duyguyla azimli olarak yapsın. Efendim, velâ yekul Allahümme inşi'te fe'atini. Ya Rabbi, istersen bana şunu ver, yani istemezsen verme filan gibi böyle inşi'te, dilersen filan tarzında söyleyerek istemesin. Şunu istiyorum ya Rabbi diye azimli söylesin. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerini zaten hiçbir şey zorlayamaz. İstemediği bir şeyi kimse ona yaptıramaz. Zaten isterse yapacak, istemezse, istemeye istemeye Allah'a bir şey yaptırmak mümkün mü? Mümkün değil. Zaten isterse yapacaktır. Ama sen iyi bir şeyi duanda ısrarla isteyeceksin. Ya Rabbi afiyet ver, sıhhat ver. İşte inşallah şöyle olsun, olmaz. İnşallahsız, şartsız, şeysiz isteyeceksin. Zaten dilerse yapacak, dilemezse yapmayacak. Duanın adabından birisi, duanın icabet olunacağına kani olarak, mukinin olarak ve böyle azimli olarak dua yapmaktır. Peygamber Efendimiz bazen dua ederken ellerini havaya o kadar kaldırmış ki ridası mübarek omuzundan sıyrılmış, düşmüş. Koltuk altları görünecek kadar kaldırmış elini. Ya Rabbi zafer ver, ya Rabbi kafire fırsat verme diye candan dua edecek, böyle işi ısrarla takip edecek. Dua Allah'ın bize bir lütfudur. Allah'ın bir lütfudur. İsteseydi bize dua yasak ederdi. Benden bir şey istemeyin derdi. Cehennem ehline ne diyor? Rabbena ahricna minha fe in udna fe inna zalimun. Cehennemden diyorlar ki ya Rabbi bizi buradan çıkar. Yani biz tekrar günah işlersek o zaman tamam, zalimler demek oluruz. Çıkart bizi buradan. Kapayın çenenizi. Konuşmayın benimle. Bak orada konuşturmuyor. Cehennemde dua ettirmiyor Allah. Neden? Cezayı hak etmişler. Bitmiş iş. Cehennemde Allahümme ya Rabbi işte azabı kaldır, bize affet, çıkart bilmem ne, susun. Azarlıyor orada. Ama dünyada öyle değil. Dünyada müsaade etmiş, hatta emretmiş. Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib leküm. Dua edin diye emretmiş. Emri var. O zaman Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki ed-duâ'u hüvel ibadet. Dua ibadetin ta kendisidir. Muazzam bir ibadettir dua. Çünkü Allah emretmiş, ondan dua ediyoruz. Yoksa edebilir miydik? Ağzımızı açamazdık. Peygamber Efendimiz mescide geldiği zaman sahabe-i kiram yüzünü kaldırıp Peygamber Efendimiz'in cemaline bakamazdı. Hürmetinden. Allah bize müsaade etmeseydi biz ağzımızı açıp da ondan bir şey isteyebilir miydik? Ödümüz patlardı ama dua edin diye emretmiş. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ayakkabınızın sırımı bile kopsa, bağcığı bile kopsa Allah'tan isteyin. Küçük bir şey diye çekinmeyin yani. Bunun faydası var. Dua ibadet olduğundan sevabı var. Ya bu dünyada verecek, ya ahirette verecek. Ya istediğinizi verecek, ya istediğinizden daha âlâsını verecek. Onun için dua edeceğiz. Duada daim hareket, duaya devam edeceğiz. Kimlere dua edelim? Kendinize dua edebilirsiniz. Dünyanıza dua edebilirsiniz. Ahiretinize dua edebilirsiniz. Ana babanıza dua çok önemlidir. Anne babasına duayı terk eden kimseyi Allah sevmez. Annenize babanıza duayı unutmayın. Kimlere dua ederim? Kendinize dua edebilirsiniz. Dünyanıza dua edebilirsiniz. Ahiretinize dua edebilirsiniz. Ana babanıza dua çok önemlidir. Anne babasına duayı terk eden kimseyi Allah sevmez. Annenize babanıza duayı unutmayacaksınız. Hocaları insanın annesinden babasından kendisine daha yakındır. Şeyhi mürşidi hocası daha yakındır. Onlara dua edeceksiniz. Arkadaşlarınıza dua edeceksiniz. Çünkü siz bir arkadaşınıza dua ettiğiniz zaman başucunuzda bir melek amin veleke misluhu diye o da duaya katılır. Amin. O kardeşine istediğini Allah kabul etsin. Sana da onu ona verdiğinin mislini versin diye melek de sana dua eder. Onun için duayı böyle herkese yapmaya çalışacaksınız. En faziletli dua Allahümmerham ümmete Muhammed'in rahmeten amme. Ya Rabbi şu ümmeti Muhammed'in hepsine umumi olarak rahmetinle tecelli eyle, rahmetini ihsan eyle diye dua etmektir. Yani hepsinin iyiliğini istiyoruz. Ne Seyran'daki Müslüman kardeşlerimizin Tamil gerillaları tarafından öldürülmesine razıyız, ne Ermenistan'daki kardeşlerimizin Ermeniler tarafından öldürülmesine razıyız, ne efendim şuradaki buradaki kardeşlerimizin bizimle uğramasına razıyız. Hepsinin rahmete ermesini istiyoruz, mesut olmasını istiyoruz, hayra nail olmasını istiyoruz, iki canda aziz ve bahtiyar olmasını istiyoruz. Sekizinci hadis-i şerif, dokuz tane de bırakacağım bugün. İza da'a ahadüküm fel yu'emmin ala duai nefsihi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu da. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri, sizden biriniz dua ettiği zaman kendisinin duasına kendisi de amin desin. Şimdi bizim bu zamanımızda İslam unutulduğu için pek çok kimse bu işi anlamıyor. Evrad-ı Şerife'yi okuyoruz sabahleyin. Dua var, duanın sonunda amin var. Garipsiyorlar. Bir yere girdiğin zaman esselamu aleyküm diyorsun, anlıyorlar. Kalkıp giderken esselamu aleyküm deyince anlamıyor. Allah Allah diyor. Yani gelirken dua edilir sanıyor, giderken selam verilmez sanıyor yani. Bilmiyor. Halbuki insanın kendi duasına amin demek, Fatiha'da bile var. Velad dallin diyoruz. Amin diyoruz zaten. Yani orada bile var ama şimdi demek ki insan duayı yaptığı zaman kendi kendisine bile, kendisinin duasına bile amin diyecek. Amin ne demek? Ya Rabbi öyle olsun. Sen onu öylece kabul et. Bu duaya ben de katılıyorum filan demek. Peki birisi dua etti. Efendim ötekisi amin dedi. Ne olur? Dua edene de amin diyene de sevap yazılır. Dua edenin niyeti başkaydı. Dua edenin niyeti başkaydı. Amin diyen onu başka anladı. Amin dedi. Kimin niyeti esastır? Amin diyenin niyeti esastır. Yani aldatmacaya getirip de amin diyenin aleyhinde efendim bir şeye amin dedirse bile bir insan, amin diyenin niyeti esas. Onun için bu amin demenin de ehemmiyetini böylece bu hadis-i şerifte görmüş oluyoruz. 9. ve sonuncu hadis-i şerif: اِذَا دَعَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْقَيْبِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَلَكَ بِمِسْلِ. Deminki konu çıkmış oldu karşımıza bu 9. hadis-i şerifte. Adam, insan kardeşine, yani mümin kardeşine, onun olmadığı yerde, bizahril gaybi demek, gıyabında demek, gıyabında olmadığı yerde arkasından dua ederse, melek ona amin der, ona istediğin şeyin bir mislini Allah sana versin der. Tabi insanın, bir insanın yüzüne karşı dua etmesi olur, İltifattır, efendim şeydir, yapılır. Ama asıl samimi dua o yokken onun arkasından yapılan duadır. Hakikaten seviyorsan gösteriş yok, riya yok, herhangi bir başka ihtimal yok. Onu duadan unutmuyorsun, onu arkasından ona dua ediyorsun. Ya Rabbi şu kardeşimin işini rast getir, imtihanına muvaffak eyle, hastalığına şifa ver, mesut eyle, bahtiyar eyle, gıyabında yapıyorsun sevdiğinden. Yüzüne karşı olsa belki başka hesaplar vardır diyebilir insan. Arkasından yapıyorsun. Tabi o dua kıymetli, kıymetli olduğundan ve buna teşvik ettiğinden Allah Celle Celaluhu, yani bir Müslümanın öteki Müslümana onun arkasından onun hayrını istemesinin güzel bir şey olması dolayısıyla bu adet yerleşsin diye meleklerin ona dua etmesini emretmiş oluyor demek ki. Melekler de ona dua ediyorlar. O halde bizler de sadece kendimiz için dua etmeyelim. Duamızda el açtığımız zaman sadece kendimiz için etmeyelim. Ne yapalım? Başka kardeşlerimize de dua edelim. Ümmet-i Muhammed'e de umumi olarak dua edelim ki Allah-u Teala Hazretleri şerleri def eylesin, hayırları feth eylesin, iki cihanda Ümmet-i Muhammed'i aziz eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. سبحان ربي العلي العلى الوهاب الحمد لله حق حمده نحمده بجميع محامده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعاله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا acizane nasizane yaptığımız cümle ibadet ve taatleri, hayrat-ı hasenatı, kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, çekilmiş olan 4444 adet salat-ı tefriciyeyi, diğer bir 4400 adet salat-ı tefriciyeyi, diğer bir 4444 adet salat-ı tefriciyeyi ve okunmuş olan 100.000 salat-ı münciyeyi ve ayrıca okunmuş olan 1000 adet salat-ı münciyeyi ve 41 adet Yasin-i Şerif'i, diğer ibadet ve taatlerimizi, hayrat-ı hasenatımızı lütfunla kereminle ahsen ve etem olarak makbul eyle ya Rabbi. Şu aciz naçiz eksikli kusurlu ibadetlerimizi senin rahmetine ermeye, rızanı kazanmaya vesile eyle ya Rabbi. Fazl-ı kereminden bize rahmeyle ya Rabbi. Ecr-i cezil, sevab-ı kesirler ihsan eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücru mesubatı biz evvela ve haseten ve bizzat Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine arz ve hibe ve hediye ve nisar eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Efendimizin sünnet-i seniyyesine hüsn-i ittiba ve hedine iktida nasip eyle ya Rabbi. Sünnet-i seniyyesini ihya eyleyip şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ahirette Peygamber Efendimizin havz-ı kevserinden doya doya içmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kendisine cennette firdevs-i alada komşu olmayı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etbâ-ı ahbabının ruhlarına, Ebu Bekir Sıddık ve Ali Murtaza'dan müteselsilen kendisinden feyiz aldığımız mürşitlerimiz, şeyhlerimiz, hocalarımız, ve haseten hocamız Muhammed Zahir Bursevi Hazretlerine kadar Türk-ü Aliye'miz silsilelerinden güzeran eylemiş olan Sadat-ı Meşayih'imizin ruhlarına, cümle Evliyaullah-ı Mukarrabi'nin ruhlarına ve salihlerin ruhlarına ve uzaktan yakından şu meclise dahil olmuş gelmiş olan siz kardeşlerimizin, ahirete göçmüş olan bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin, yakınlarının, arkadaşlarının, kardeşlerinin, evlatlarının ruhlarına ve ya Rabbi üzerimizde hakkı olanların ve kabirlerinde boynu bükük bizden dua bekleyen yakınlarımızın ruhlarına ve sahipsiz arkasından kendisine dua edecek kimsesi kalmamış olan diğer müminin müminat ve müslümin müslümat kardeşlerimizin ruhlarına dereceleri üzere ayrı ayrı hediye ederek vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pürnür eyle ya Rabbi. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. İçlerinde, kabirlerinde azap görenler varsa azaplarını kaldır, def-ü ref eyle ya Rabbi. Seyyiatı olanların seyyiatlarını hasenate döndür ya Rabbi. Tebdülü tahvil eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi haline getir ya Rabbi. Biz yaşayan mümin kullarını da ya Rabbi sevdiğin kullar olmaya muvaffak eyle. Sevdiğin amelleri işlemeye muvaffak eyle. Sevdiğin ahlak-ı hamideye sahip olmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Sevdiğin yollarda yürümeyi nasip eyle ya Rabbi. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak varmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahmeyle ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle. Dertlilerimize devalar nasip eyle ya Rabbi. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi imtihanlarında en üstün derecelerle muvaffak eyle ya Rabbi. Talebe kardeşlerimize en güzel derecelerle okudukları yerlerden mezun olup ümmet-i Muhammed'e faydalı işler yapmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi sülaha cümlesine, salihin cümlesine dahil eyle ya Rabbi. Yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Cümlemize hayırlı, feyizli, ecirli, sevaplı, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Bu ömrümüzde ümmet-i Muhammed'e faydalı işler yapmamızı nasip eyle ya Rabbi. Bir gün gelip de elbette bu fani hayat sona erecek. Bizim de vademiz yettiğinde, ecelimiz geldiğinde ya Rabbi sevdiğim bir hal üzereyken, sevdiğim bir ameli işlerken, hac yolundayken, ömre yolundayken, cami yolundayken, Kur'an yolundayken, ilim yolundayken, abdestliyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle meşgulken, ve buyurun beraber diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye diye. Gözümüzden perdeler kaldırılıp cennetteki makamlarımızı, nimetlerimizi göre göre şad-ı hürrem, bahtiyar, ruh teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Kabirden kalktığımız zaman bizi bu camide böylece bugün topladığın gibi Peygamber Efendimizin liva-ül hamdi altında haşir eyle. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eyle ya Rabbi. Mahşer gününün sıkıntılarına bizleri uğratma ya Rabbi. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenen kullarından eyle ya Rabbi. Nurdan minberlere oturup nurdan libasler giyenlerden eyle ya Rabbi. Duhul-i evvelin ile Peygamber Efendimizin ardından Firdevs-i Âlâ'na bigayri hisab dahil olmayı nasip eyle ya Rabbi. Firdevs-i Âlâ'da Habibi Edibine bizleri komşu eyle ya Rabbi. Senin cemalini gören has kullarının zümresine dahil eyle ya Rabbi. Bizi Peygamberimizin şefaatine, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimlerin şefaatine, çektiğimiz salavat-ı şerifelerin sevabını erdir ya Rabbi. Bizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle ya Rabbi. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in beldelerine selametler ihsan eyle ya Rabbi. Beldelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin beldelerini, her mallarını, mülklerini, ırzlarını, şereflerini her türlü musibetlerden, belalardan, tecavüzlerden mahfuz ve mahzun eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, mücahit kardeşlerimizi dünyanın her yerinde kafirlere karşı mansur ve muzaffer ve galip eyle. Senin dinini ya Rabbi kafir diyarlarında dünyanın her yerine yaymaya bizi muvaffak eyle. Bizim elimizden nice insanların hidayete ermesini, İslam'a girmesini nasip eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine götürmeyi nasip eyle ya Rabbi. Nice nice kafir diyarlarında camiler yapmayı, minareler dikmeyi, oralarda ezanlar okumayı, kelime-i tevhidi yaymayı nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızı lütfunla, kereminle kabul eyle ya Rabbi. Bi hürmeti Habibike Muhammedin el-Mustafa ve bi hürmeti ismikel azam ve bi hürmeti hatematil Kur'anil kerim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Senin en sevdiğin saatlerde beni uyandır. Senin en çok sevdiğin amali salihayı, ibadeti, taati yapmayı bana nasip eyle demek. Abdestli yatarsınız. Akşam çok yemek yemezsiniz. Akşam yemeğini geç yemezsiniz, erken yersiniz, akşam vaktinde yersiniz, yatarsınız erkence, televizyon seyretmezsiniz, günahlı işlerle, uzun meclislerde oturmazsınız, akşam günah işlemezseniz sabah namaza kalkarsınız, akşam mecliste gıybet ederseniz, dedikodu ederseniz, televizyon seyredip şarkıcı, türkücü dinlerseniz, efendim müsteşen şifadeleri görürseniz sabahleyin ezanı duyduğunuz halde kalkamazsınız. Günahtan korunacaksınız ki şeytana yol olmayacak ki, abdestli yatacaksınız, şeytan yanınıza sokulmayacak ki kalkabilirsiniz. Bir kardeşimiz soruyor ki, Bosna Hersek'in son durumundan bize bahseder misiniz? Bize tavsiyeleriniz var mı? Muhterem kardeşlerim, Bosna Hersek'te ve dünyanın her yerinde Müslüman kardeşlerimiz tedbirsizdir, hazırlıksızdır, dikkatsizdir, muhabbetsizdir, Allah'ın emirlerini tutmamışlardır. Allah'ın dinine göre yaşamamışlardır, hazırlıkları yapmamışlardır, gafil yakalanmışlardır, ayetleri dinlememişlerdir. Tabi çok sıkıntılar var dünyanın her yerinde. Seylan'da olsun, Hindistan'da olsun, efendim Tacikistan'da bak şimdi gene laik bir darbe yapıldı diyor. Müslümanların tekrar başına ötekiler gelmiş olduğu anlaşılıyor. İşte Ermenistan'da görüyorsunuz, Sırbistan'da görüyorsunuz neler olduğunu. Müslümanlar birbirleriyle muhabbetli olacak, Müslümanlar dinine bağlı olacak, Müslümanlar uyanık olacak, Müslümanlar tedbirli olacak, Müslümanlar planlı programlı olacak, Müslümanlar çok çalışacak. Ondan sonra da her türlü tedbiri alıp Allah'tan yardım bekleyecekler. Bosna Hersek'te Müslümanlar öbek öbek şehirlerde, bölgelerde dağılıktır, bir cephe yoktur. Efendim işte her yerde Sırp askerleri vardır, tankları vardır, tepeden silahları vardır. Onlar da öyle tedbirsiz oldukları için, bir cephe olmadığı için, birleşmedikleri için orada evlerini, barklarını kaybetmişlerdir. köylerinden çıkartılmışlardır. 150 bin kişi kesilmiştir. Efendim ve şu anda da tabi zor bir durumdalar. Namaz kılarken daha samimi ve ihlaslı olabilmek için gözlerimizi kapayabilir miyiz? Hayır. Göz kapatmak mekruhtur. Göz kapatılmaz. Efendim, gözü secde mahallinde olacak, açık olacak. Akılla, aklıyla Kabe'de, Kabe'ye karşı durduğunu düşünecek ve Allah'ın huzurunda olduğunu düşünecek. Onun için el pençe, divan durduğunu düşünecek. İş yerlerimizde bazı gazeteler alınmakta. Bu gazeteler kupon karşılığı kura ile hediyeler vermektedir. Bu hediyeleri almak caiz mi? Gazeteler atılmakta olup bunların kuponlarını kesmek caiz mi? Şimdi onlar şeylerine, okuyucularına bu hediyeleri vermeyi kendileri kendi rızalarıyla ilan ediyorlar. Gerçi o gazetelerin hangisi, yani Müslümanı da var, Kur'an-ı Kerim veriyor, aşk öbedi veriyor vesaire filan. O zaman caiz olur. Efendim, bir de yere atılıyor, kullanılmıyor, kullanılmayanı kesmek herhalde olabilir. Geçen sohbetinizde diyor, sakal tıraş etmek meselesini bahis konusu ettiniz. Efendim, tebliğe mani oluyor diyenler var sakal olduğu zaman. Onun için böyle şey olur mu olmaz diye sorduğumuzda, hayır, sakalı kazımak haramdır, binaenaleyh sakallı olmak lazım dediniz. Şimdi cübbeli ve sarıklı dolaşmak hakkında ne dersiniz diyor. Sarık hakkında hadis-i şerifler vardır. Efendim, sarıkla kılınan namazın daha sevaplı olduğuna dair. Onun için imamlar önde sarıklı namaz kılıyorlar, cübbeli kılıyorlar. Yapabilirsiniz, yaparsınız, yapamazsanız yapamıyorsunuz demek ki. Şimdi bu yazılar çok olduğundan, böyle bir koca deste, bunların hepsini okumak zor olacak. Misafirimiz var diye zaten dersi biraz şey yaptık. Dışarıda da yağmur yağıyor. Onun için bu kadarla cevapları şey yapalım. Önümüzdeki hafta seyahatim olacak benim. Efendim, bunları belki Halil Gönenç Hoca'ya veririz. Halil Gönenç Hoca eski müftüdür, fakihtir. Efendim, bunların cevaplarını belki onlardan dinlersiniz. Yani biz gelmiyoruz diye camiye gelmezlik yapmayın. Gene güzel efendim vaazlar veren hocalarımız var. Onları dinlersiniz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.